राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल तृतीया, विक्रम संवत 2057, 2 अगस्त 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, रतनगढ़। राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम। परमात्मा व्यापक शब्द है, यह बात तो सच है ही। तो उसकी प्राप्ति के लिए एक बात है, वो कही हुई है, फिर भी कह देता हूं कि जो सब व्यापक सब जगह परमात्मा हो, उसकी प्राप्ति में क्रिया ही तो नहीं होती। वो सब जगह है, कहीं जाना थोड़ी है, कहीं से लाना थोड़ी है, कुछ देर कोई उद्योग थोड़ा ही करना है, कोई प्रयत्न थोड़ा ही है, वो है वहां ही मान गए। जहां आप है वहां परमात्मा है, केवल परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं है। दृष्टि हम संसार की तरफ रखते हैं, मानो संसार को देखते हैं, संसार को भेद करके भीतर परमात्मा है उसको नहीं देखते। वही देखना चाहिए, सब में परमात्मा है। जैसे दूर मोटर चलती हो तो आदमी दिखता नहीं, हवाई जहाज में आदमी दिखता नहीं, रेल चलती हो तो आदमी दिखता नहीं, परंतु हमारे संदेह होता है क्या, ये मोटर चलती उसमें आत्मा नहीं है, और रेल चल रही है उसमें आत्मा नहीं है, ये हवाई जहाज चलता है उसमें आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं देख रही। हम देखते हैं भीतर है चलाने वाला, वो ही चला रहा है। जैसे यानों में आदमी न दिखने पर भी हम संचालक को मानते हैं, इसी तरह से सब में परमात्मा है। ये चले न चले, स्थावर हो जंगम हो, और स्थावर जीव जीव नहीं है, ऐसे ही है, तंबा है, लकड़ी है, सूखा काठ है, पर्वत है, पहाड़ है, उसमें भी परमात्मा है, है। तो जहां आप हैं, आपका मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, आपका निश्चय है, वहां परमात्मा है। केवल स्वीकार कर दे कि यहां परमात्मा है। आद्यांत जन अनंत के सारे कार्य सोए, जय जीव उर नचो धरे तय लिख प्रकट हो गए। जहां निश्चय करे वहीं प्रकट हो जाए, क्यों परमात्मा है सब जगह। हमने बालिक बने में सुना था कि तीखे सुई की नोक टिके, इतनी जगह भी परमात्मा से खाली नहीं है, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण, सब जगह परिपूर्ण है। तो जहां आप है वहां भी परमात्मा है। वहां परमात्मा हमारे परमात्मा है। हम क्या करते हैं कि संसार की चीज को देखते हैं, उस परमात्मा को नहीं देखते। अगर देखे तो वो परमात्मा दिखने लग जाए। जैसे इतने आदमी बैठे हैं, इस आदमी जगह एक एक और चीज भी है। ये आदमी दिखते हैं, इससे एक और चीज भी है। आदमी है, आदमी के सिवा एक चीज और है। मैं बात पूछे और ये देखा तो वही दिखे। अरे प्रकाश है, प्रकाश उस प्रकाश के अंतर्गत दिखते हैं। प्रकाश के अंतर्गत आदमी दिखने, जैसे प्रकाश सब में है, ऐसे वो प्रकाश रूप प्रकाश सबके भीतर है। जैसे प्रकाश है, प्रकाश के अंतर्गत ही दिखते हैं। इस तरह से वो ज्ञान है, उस ज्ञान के अंतर्गत दिखते सभी भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान होता है। और देशों का चीन जापान इंग्लैंड आदि ज्ञान होता है। तो इन ज्ञानों में भी वहां भी परमात्मा है। जैसे कोई मिश्री का ज्ञान करता है तो मिश्री की डली है उसको लेकर के उसको जीव पर धरे तो जीव में ज्ञान कब होगा? मिश्री है कि पत्थर है कि फिटकड़ी है? ये दिखने में ऐसे ही दिखते हैं, फिटकड़ी पत्थर और मिश्री। पर जीव में पता कब लगे कि जीव में जो गीलापन है वो गीलापन उसमें फिटकड़ी में लग जाए। फिटकड़ी से गीलापन लगे, पीछे गीलापन आवे तो पता लगता है फिटकड़ी है। हमारे जीव का गीलापन वो गीलापन सारे मिश्री के लगे, मिश्री का गीलापन पिछा हुए तो पता मिश्री है। मानो उसे गीलापन एक होने से पता लगता है, गीलापन एक न लगे तो फिटकड़ी में लो चाहे पत्थर रख दो चाहे मिश्री रख दो, कड़ा कड़ा एक पत्थर दिखेगा, मिश्री नहीं दिखेगी। मिश्री का रस आने से मिश्री दिखे, रस मिश्री का और जीव का एक होगा तो दिखेगा, तो नहीं दिखेगा। गुणवार बूंटी होती है वो पहले साफ है तो मिश्री दिखेगी नहीं, कंकर में दिखेगा। इस तरह हमारा ज्ञान और इंग्लैंड का ज्ञान एक होगा तब इंग्लैंड का ज्ञान होगा। ऐसे हर एक वस्तु का वो ज्ञान एक होगा तब दिखेगा। तो ज्ञान साफ एक होगा समय तब ज्ञान के अंतर्गत दिखता है। जैसे ये प्रकाश के अंतर्गत दिखते हैं ऐसे उस ज्ञान के अंतर्गत है। हमने जितनी विद्या पढ़ी है जो है हमारे ज्ञान के अंतर्गत है, हमारे जानकारी के अंतर्गत है। वो इस तरह प्रभु की जानकारी के अंतर्गत सब है। वो जानकारी एक है, उस जानकारी में अवस्थित रहते वो तो सब संसार दिखे, उसका मालूम हो गए सब है जानकारी के अंतर्गत है। ऐसे व्यापक परमात्मा है, उसको न देख करके और मनुष्यों को देखते हैं, पशुओं को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, वृक्षों को, मकानों को, पहाड़ों को देखते हैं, पर सबका प्रकाश करने वाला, सबके भीतर परिपूर्ण रहने वाले उसको नहीं देखते। ऐसे मन से विचार करो, व्यापक है तो है पड़े दिखेगा, है पड़ा है, ये है है है है नहीं, है पड़ा ये परमात्मा का है। संसार का है अपना नहीं है। संसार तो प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, क्षण परिणाम स्थिति स्थिति शक्ति को छोड़कर सब क्षण परिणाम ही है। तभी तो जन्म जिद कैसे थे, आज कैसे बड़े हो गए, तो हरदम परिवर्तन होता है, संसार बदलता रहता है, परमात्मा बदलते नहीं, बदलता है वो असत्य होता है, उस रूप नहीं रहता, बदलता रहता है वो असत्य होता है, और जो नहीं बदलता है वैसा ही रहता है, वो सत्य होता है। संसार तो हरदम बदलता है, यार परमात्मा कभी बदलता ही नहीं, वो सब में रहता है। वही निरंतर से भूता नाम प्राणियों के बाहर भी वो है, भीतर भी वो है, और सरासर भी वो है, सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, दूर से दूर, नजीक से नजीक वो है। भगवान ने कहा वाल्मीकि जी कहाँ रहूं, तो कहा आप कह दो जहां आप नहीं हो वो बात बता दो, वहां मैं नहीं हूं, उनमें से सुनकर मैं बता दूंगा। आप तो समझे हो, पीछे बताएगा, आप पूछते हो तो बताता हूं। तीन तरह से बताया, तीन तरह से बताया, वो चित्रकूट में हुआ। क्यों पूछा कि रामायण राम का आयन, राम का स्थान, राम आयन रामायण, तो राम जी हमारा स्थान कहां बनाया है, किसी त्रुट बनाया है। परमार्थ पथ पतम सुजाना, भरद्वाज जी शिष्य किस मार्ग से जावे, ये परमार्थ पथ परम सुजान, परमार्थ मार्ग में जानकार थे तो वो मार्ग पूछते, उनसे रामायण बढ़ाव से रामायण आयन पूछते हैं, जो जानकार वे जानकार पाते उसे पूछे, पूछे कह रहा हूं। तो सब जगह परिवर्तन है, समान रूप से है ना, वही है। ये तो संसार नहीं है, संसार तो बदलता है तो संसार में न बदलने वाला वो है जो रहता है, तो है वो है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, सत अभाव न विद्यते, और असत अभाव न विद्यते। असत वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं है, असत सत्ता सिद्ध है। ना भाव विद्यते सत, और सत अभाव न विद्यते, सत वस्तु का अभाव नहीं होता है, अभाव नहीं होता, और सत है सब जगह सत रूप से। अविनाशी तद वृद्धि ये न सर्वविदम होता, ये सबका सब व्याप्त है, उसको बिना ही समझो। अविनाशी तद वृद्धि ये न सर्वविदम होता, परमात्मा को पहले मानना होता है, पीछे जानना होता है। संसार को जानते पीछे मानते हैं, और परमात्मा को पहले मानते हैं पीछे जानते हैं, तो मान ले सब जगह सम शांत आनंद घन विराजमान है। सब जगह है, सासु सत्यता थे जग माया, भाष सत्य मोह सहाया, जिसकी सत्ता से ये दिखता है, जिसकी सत्ता से ये सत्य दिखती है, इनकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। जासु सत्यता से, जिस परमात्मा की सत्ता से संसार है दिखता है, वो है दिखता है परमात्मा। जासु सत्यता ते जड़ माया, जड़ माया क्या चित्र बनेगा? जड़ माया करने से दो अर्थ होते हैं, जिसकी सत्यता से माया सत्य दिख रही है, तो जड़ माया में जिसकी चेतनता से चेतन दिख रही है। जासु सत्यता ते जड़ माया, सत्यता तो कह दी परमात्मा में, जड़ माया कर दी तो जड़ का विलक्षण चेतन, और जासु सत्यता जिस सत्यता से वो असत, असत और जड़ ये दो दिखते हैं। तो जासु सत्यता से ये सत्य का, और जड़ माया जड़ के साथ का, तो जड़ का उल्टा चेतन और सत्य का उल्टा असत्य, तो दो अर्थ हो गए। जिसकी सत्यता से असत माया सब दिखती है, और जड़ माया जिसकी चेतनता से दिखती है, तो चेतन और जड़ दो अर्थ हो गया है। इसका उल्टा उधर में गुरुदेव का उल्टा है। इस रूप में जासु सत्यता से जड़ माया मानो असत माया, और जड़ माया मानो जिस चेतनता से, जिस सत्यता से जड़ माया। असत माया कहते एक ही आता था, जिसकी सत्यता से असत माया एक आता, जासु सत्यता से जड़ माया तो चेतनता से चेतन दिखती है, और जड़ माया दिखती है चेतनता से, तो चेतनता इधर है परमात्मा के साथ में, उधर जड़ता है। तो चेतन और जड़ दो है, जिसकी चेतनता से जड़ माया और असत और जड़ दिखते हो, मोह सत्य सत्य भी दिखती, सत्य क्यों सत्य दिखती है, मोह सहाया, मोह इसमें सहायक है, मूर्ता विश्वास नहीं थी सत्य दे, सत्य है ही नहीं। क्षण पाया मिलो भाव थी, प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता वाला भी दिखता है, दिखता है। तो नहीं बदलने वाला परमात्मा है, इस परमात्मा से ये सत्य दिखता है। जासु सत्यता से सत्य वो परमात्मा परिपूर्ण वो है सब में, इस वास्ते संसार है दिखता है, संसार जिस सत्यता से है दिखता है। एक क्षण में चिंता नहीं, संसार हरदम बदलता है, प्रतिक्षण हरदम बदलने बदलने का प्रवाह दिशा है। जैसे सूखी ईंट पानी में रख दो तो ईंट में से हवा निकलती है, गर्मी वो धारा निकलती है, उनमें कण होते हैं अलग अलग अलग अलग कण, धारा है वह एक दिखती है, तो कण अलग अलग होते हैं, धारा एक दिखती है। ऐसे असत संसार की सत्ता दिखती है, सत्य सत्य क्या है, असत है, वो मिट रहा है, मिट रहा है, दिखता है, दिखता है, दिखता है। पंखा चलता है तो उसे गोल गोल चक्र दिखता है, गोल गोल गोल गोल नहीं है, अलग अलग तारी है, वो सब एक शरीर है। इस तरह से बड़ी तेजी से बदलता है, देखता है सत्य, जिस परमात्मा सत्ता से ये सत्य हो रहा है। नित्य है सर्वगत स्थान, सर्वगत सर्वगत सर्वगत सब में है, सब में सब जो दिखते वो जी सत्ता से ही दिखता है। नित्य सर्वगत स्थान अविनाशी तत्व ये न सर्वम इदम तत्व, ये सब संसार में व्याप्त है परमात्मा, परिपूर्ण सम शांत रूप से कल रूप से सत्यता से इसी सत्यता देख रही है। ये सब परमात्मा परिपूर्ण सम शांत सदघन सदघन आनंद घन है, भूमा संसार स्वतल ठोस है तो सर्वदा यो ही भूमा तत्सत्यम, जो सब जगह व्यापक है वो सत्य है, वो सत्य होने से संसार सत्य दिखता। लाल रंग का कपड़ा रख दे ऊपर पत्थर रख दे सिल्वर, तो वो पत्थर लाल दिखता है, तो लाल दिखता लाल कपड़े के कारण से वो तो सब ऊंचा दे साफ साफ साफ सफेद है, पर लाल के ऊपर लाल दिखे काले ऊपर काला दिखे का जिस रंग में दिखता वो एक दिखता है, तो रंग वो है कपड़े का दिखता है पत्थर में, ऐसे सत्यता है परमात्मा की वो तो दिखती संसार में, संसार है संसार तो हरदम बदलता है, हरदम बदलता रात में दिन में सुबह शाम हर समय बदलता बदलता बदलता, बदलने की धारा है बदलने की धारा, वो बदलने की धारा ही है दिखते है धारा है बदलने की। बदलने की धारा वो दिखती है उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश ऐसी धारा है वो है दिखती, उसमें जो है वास्तव में वो है परमात्मा, परमात्मा सत्य है सब संसार में है दिखता परमात्मा है, मनुष्य है पशु है पशु है वो है परमात्मा है, सासु सत्यता एक परमात्मा ही है। बहिरंत भूतानाम अचरम सर्वे वच सूक्ष्मता तद विज्ञेयम तदूरस्थम शांति के सत्य, सूक्ष्म होने से ज्ञान का विषय नहीं हुआ, जैसे दिखने का विषय है वो नाक से नहीं दिखता, सुगंधित दुर्गंध नाक से दिखती है, वो आंख से नहीं दिखती, इस तरह चेतन से दिखा तो चेतन दिखेगा, जड़ सा से जड़ दिखता है परमात्मा है, वो है मिटता नहीं कभी और ये टिकता नहीं कभी, है मिटता नहीं कभी और संसार टिकता नहीं कभी, ये हरदम मिट रहा है। परमात्मा कभी मिटता नहीं है, अनंत जो बीत जाए तो वह है जो बज। श्रंता के क्षण भी टिकता ही नहीं मिटता ही, ऐसे परिपूर्ण शमशांत आनंद घन सिद्ध घन सिद्ध घन सदघन परिपूर्ण शमशांत नारायण नारायण नारायण नारायण।